بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم الف لام میم یہ قرآن حکیم جو آیتوں آہن هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ جيڪي نيڪوڪارن لاءِ هدايت ۽ رحمت آهن الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اهي ماڻهو جيڪي نماز قائم ڪن ٿا ۽ زڪات ڏين ٿا ۽ اهي آخرت تي يقين رکھن ٿا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اوه پنهنجي رب جي طرفان هدايت تي آهن ۽ اهي ڪامياب آهن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين ۽ ڪي ماڻهو اهي آهن جيڪي اجائن ڳالهين جا خطاب خريد ڪن ٿا ان لاءِ اهي ماڻهن کي بنا علم جي اللہ جي راہ کان گمراہ کن ۽ انهي کي مذاق ڪري وٺن ٿا انهن لاءِ واري وارو عذاب آهي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۽ جنهن وقت انهي تي اسان جو آيتون تلاوت ڪيون وڃن ٿيون ته تڪبر ڪري ٿو گويا ان کي نه ٻڌائين گويا سندس ٻنهي کنن ۾ قرآن آهي پوءِ توهان ان کي دردناڪ عذاب جي بشارت ڏيو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم بيشڪ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا انهن لاءِ بهشت جا باغ آهن خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم هميشه انهي ۾ رهندا اللہ تعالی جو وعدو حق آهي ۽ اهو غالب حڪمت وارو آهي خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم آسمانن کي بنا ٿمبي جي پيدا ڪيئين جيڪو توهان ڏسو پيا ۽ زمين تي جبل کوڙيائين ته متا توهان کي والوڏائي ۽ زمين ۾ هر قسم جا جاندار پکيڙيا ۽ اسان آسمان مان مينهن نازل ڪيو اسان انهي مان هر قسم جا خوبصورت صلا پيدا ڪيا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هي الله تعالى جي مخلوق آهي پوءِ توهان کي اها تخليق ڏيکاريو جيڪا توهان جي معبودن ڪئي آهي بلڪ ظالم صاف گمراهي ۾ آهن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ۽ بيشڪ اسان لقمان کي حڪمت عطا ڪئي ته تون الله تعالى جو شڪر ادا ڪر ۽ جيڪو ماڻهو شڪر ادا ڪري ٿو پوءِ اهو پنهنجي لاءِ شڪر ادا ڪري ٿو ۽ جيڪو ماڻهو ناشکری کرے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ سارائل آئے ان آیت شریف جو مختصر تفسیر ہی آئے تا جمہور علماء کرام چون تھا حضرت لقمان دانشور عالم ہو پیغمبر نہ ہو حضرت تفسیر بیضاوی شریف وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ رسول عربی تمہاں یاد کرو جنهن وقت لقمان پنهنجي پٽ کي چيو ۽ هن کي نصيحت ڪئي ٿي ته اي منهنجا پٽ तूं अलाह ताला सां शिरक न कर, बेशक शिरक عظيم ظلم آهي. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أي أسان إنسان کے حكم كيو آهي تبي ما أسان جنائي کرے انہ کے سنز ما سختیوں برداشت کرے پانجے پیٹ میں کھئوں اے بن سالن میں انہ کے کھیر چھرائے. اے انسان تون مونجو ائی پانجے پی ما جو شکر کر موڈا توکھے موٹنو آہے. وان جاہداک علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ऐं जेकॾहिं इहे ॿई तोते ज़ोर रखनि त तूं मूंसां शिरक कर जंहिंजो तोखे इल्मु नाहे, पोइ तूं उन्हनि जी ताबेदारी न कर ऐं दुनिया में माउ पीउ सां नेकी इख़्तियार कर ऐं तव्हां रसूल अरबी ऐं साहब कराम जी ताबेदारी करियो जेके मूॾां मोटिया. हुन खां पोइ तव्हांखे मूॾां मोटणो आहे, ऐं तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी ख़बर ॾींदुसि. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان چيو اے منجا پٽ جي ڪري راي جي داڻي جيتري ڪا برائي هجي پوءِ اها جبل جي هيٺا هجي يا آسمانن ۾ هجي يا زمينن ۾ هجي الله تعالى ان کي آڻيندو. بيشڪ الله تعالى بي حد لطيف يعني باريڪ بين ۽ خبردار آهي. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اي منجا پٽ تون نماز قائم ڪر ۽ نيڪي جو حڪم ڪر ۽ برائي کان روڪ ऐं तोखे जेका तकलीफ़ पहुचे उन ते सब्र कर, बेशक इहो हिमत वारनि कमनि मां आहे. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. ऐं माण्हुनि खां तकबुर जे करे मुंहुं न फेर ऐं ज़मीन ते आकड़ सां न हल, बेशक अल्लाह ताला आकड़ सां हलंदड़नि ऐं फ़ख्रु कंदड़नि खे पसंदि नथो करे. وقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ऐं तूं पंहिंजी हलणी में पूरो पुनो हल ऐं तूं पंहिंजो आवाज़ आहिस्ते कर, बेशक आवाज़नि मां सभ खां वधीक ख़राब आवाज़ कॾहिं जो आहे. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. چاہتاوا نڈٹھو تو بے شک اللہ تعالی تمہاں لائے उहे शयूं मुसखर कयूं जेके आसमाननि ऐं ज़मीननि में आहिनि ऐं तव्हां ते पंहिंजूं ज़ाहिरी ऐं बातनी नेमतूं पूरियूं कयूं ऐं माण्हुनि मां के अहिड़ा आहिनि जेके अल्लाह ताला बाबति इल्मु हिदायत ऐं रोशन किताब खां सवाइ झगड़ो कनि था. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. ۽ انهن کي جنهن وقت چيو وڃي ٿو ته توهان الله جي نازل ڪيل جي تابعداري ڪريو، اهي چون ٿا بلڪ اسين ان جي تابعداري ڪنداسين جنهن تي اسان پنهنجي وڏن کي لڌو آهي. ڇا شيطان انهن کي دوزخ جي عذاب ڏانهن نٿو سڏي؟ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. اي جي مانو پنهنجي وجود کي الله تعالى جي حوالے ڪيو ऐं उहो नेकोकार आहे, उहो बेशक उन मज़बूत रस्सीअ खे पकड़ियो ऐं सभिनी कमनि जी पछाड़ी अल्लाह ताला ॾांहुं आहे। وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ। ऐं जेको माण्हू कुफुर करे थो उहो तव्हांखे उन जे कुफुर जो ॾुख न थिए, उन्हनि जो मोटणु असां ॾांहुं आहे, असीं खेनि सदन अमलनि बाबति ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। बेशक अल्लाह ताला सीननि जो इल्मु ॼाणंदड़ आहे। نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ। असीं उन्हनि खे थोरो नफ़ो ॾेई उन खां पोइ उन्हनि खे سخت عذاب دا گرفتار کنداسی۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ ائی جے کڑے تما انن کا سوال کندا تا آسمانن ائی زمینن کے کہ پیدا کیو ہے، یہ ضرور چوندا اللہ رسول عربی تما فرمایو سبھی تعریفوں اللہ لا آہن، پر اکثر انہن ماں نتھا جانن۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ لا آہے یہ کو کچھ آسمانن ہی زمینن میں آہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی ہی سارائل آہے۔ ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من بعده سبعة ابحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ ऐं जेकॾहिं बिलफर्द इहे सभई वण जेके सभिनी ज़मीनुनि में आहिनि उन्हनि खे कलम बनाइजे ऐं सतनि समुंडनि खे मस बनाइजे, तॾहिं बि अल्लाह ताला जी तारीफ़ खुटी न थी सघे، बेशक अल्ला ताला غالب حکمت وارو آهي۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير۔ توهان جو پیدا ڪرڻ ۽ توهان جو ٻي دفعي زندہ ڪرڻ هڪ نفس يعني هڪ انسان وانگر آهي، بيشڪ الله تعالى ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي۔ الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے بزندر چھا تو ننٹھو تا بے شک اللہ تعالیٰ رات کے دین میں داخل کرے تو ہیں، دین کے رات میں داخل کرے تو ہیں، سج ہیں چند کے مسخر یعنی تابدار بنائیو، ہر ایک پہنجی مقرر جائے تائیں حلن تھا، ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تواجه سبني عملن خان خبردار آهي۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ يو ان کرے جو بے شك الله تعالى حق آهي، بے شك اوه ان خان سوائے جن بتن جي عبادت ڪن ٿا اوه باطل آهن، ۽ بے شك الله تعالى هي بلند اي وڏو آهي۔ الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور۔ اي ٻڌندڙ تو نه ڏٺو ته بيشڪ سمنڊ ۾ الله تعالى جي نعمت سان ٻيڙي هلي ٿي، ان لاءِ ته توهان کي اهو پنهنجون ڪجهه نشانيون ڏيکاري، بيشڪ انهي ۾ هر صبر ۽ شڪر ڪندڙ لاءِ يقينن نشانيون آهن۔ واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور۔ اجي وقت جبل جيون چھوليون انن کي ڍڪين ٿيون تو ان وقت یہ سچی دل سان اللہ تعالیٰ کے پکارن تھا، پوئے اللہ تعالیٰ جڑے انن کے زمین داں نجات دے تو پوئے انن ماں کے وچ تھرا ہیں، اساں جی آیت جو انکار نہ تھا کن مگر ہر غدار ۽ ناشڪر. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے انسانو تواں پنهنجي رب کان خوف ڪريو ۽ ان ڏينهن يعني قيامت کان ڊجو جڏهن والد پنهنجي اولاد کي بچائي نٿو سگهي ۽ نه اولاد پنهنجي والد سان ڪا شيء پري ڪري سگهي ٿو. بيشڪ اللہ تعالیٰ جو وعدو حق آهي، پوء دنيا جي حياتي تواں کي مغرور نہ بنائے ۽ نہ تواں اللہ تعالیٰ سان غرور ڪريو. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بے شک اللہ تعالیٰ وٹ قیامت جو علم آہے ۽ پاڻ مینهن وسائي ٿو ۽ پاڻ ڄاڻي ٿو جيڪو ڪجهه پيٽن ۾ اندر آهي ۽ انسان نٿو پروڙي تو اهو سڀاڻي ڇا ڪندو ۽ انسان کي خبر ناهي اهو کيڑی زمين ۾ مرندو. بيشڪ اللہ تعالیٰ ڄاندڙ خبردار آهي.